Resten av dette programmet skal vi helt og holdent vie begrepet sex. Over til Store Studio. Velkommen til Store Studio, hvor vi for første gang i NRKs historie presenterer en bred, åpenhjertig og fremfor alt saftig penaldebatt om tabuemnet sex. Programmet, som vi har kalt Har du lyst, har du lov, en direkte sending, og i penal i kveld sitter en rekke kjente personer med nær tilknytning til sex. Jeg presenterer tidligere helsedirektør Carl Evang, trimtrollet Reidar Morseth, annonsesjef i Dagbladet Klaus Andersen, lektor Per Hafslund, overlege Aud Blegen Svinland, stortingsrepresentant Kåre Kristiansen og programsekretær Lille Grå. Og som vel ingen nå kan ha unngått å legge merke til, har vi her bak oss på scenen oppstilt Kristiania Nudistforenings blandede kor, som for anledningen sirkusdirektør Arne Arnardo vil dirigere med sin tryllestav. De vil senere i programmet fremføre sitt spesialnummer Rett som ørnen stiger, i en noe omarbeidet versjon. Det skal være ørnen, ikke sant? Det skal være ørnen, ja. Ytterligere to personer skal være med i kveldens program. De ikke på scenen akkurat nå, men vil komme inn om et øyeblikk. Det det danske akrobatparet Preben og Liselotte Jevle, som vi i kveld av forståelige grunner vil kalle ekteparet X. Og her kommer de! Som jeg ser, det helt nærmere. Nå tar de to plass på en kjempemadrass på gulvet. Og nå, kapellmester, musikk! Dermed vår sendetid dessverre slutt. Vi beklager at vi ikke rakk å få med mer fra direktesendingen i Store Studio, men programmet der fortsetter imidlertid ennå et par timer, slik at interesserte lyttere, i hvert fall i Oslo-området, skulle kunne få med seg det meste om de umiddelbart satte seg inn i en drosje med kurs for Kringkastingshuset. Det fremdeles noen ståplasser igjen i salen, og billetter fås gratis ved inngangen. Dermed står det bare igjen å si takk for i kveld, og husk, det bedre sent enn alvor.